أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يسألك الناس عن الساعة اذن هم زجر دي منافق ہوتا کله چې دی عذاب سره دی لیر اور کله شو دی د قیامت بارہ کی تپوسو نه شروع غلو دا تلبی سے شولو دا بارہ په ایمان والا او دا پارا د چپکولو د نبی صلی الله علیه وسلم ندی مقام کی الله جل شان هو دا غی ذکر کی چې يسألك الناس تپوس کوي استانا دا خلق آنی سا پا بارد قیامت کے تا مسئلہ بیانے نو منافق پنجنس کے غیر ضروری سوالات کئی ایو جنہ دے مقام کی دا ذکر کو نو قل دت جوابو کا انما علمها عند اللہ یقیناً علم ددید اللہ سخدے وما یدری کا او سسیز خبر در کولیشی تاتا لعل الساعت تکونو قریبا شاید چې قیامت وی نږدې یقینا به قیامت نږدې څه شي خبر در کولی شي تا ته په اړه د قیامت کې لعل الساعه تكون قریبا یقینا قیامت خو نږدې ده و ما یدریک استفهام انکاری دی مفعول حذف دی کنه معنی څه شي خبر در کولی شي تا ته په اړه د وخت د قیامت کې معنی سوا د الله نه څوک دی چې به تاسو د قیامت وخوږي بل څوک نشي خوږلی لعل الساعه تكون قريبا دا مستقل کلام دې ځکه د مخکې نه جدا کو اخوا تیرا له جوړېګا کنه وقفو کا دې مقام کې مشهور خبره وا چې ساعت خو مؤنث ته ورستو تكون کې ضمیر ساعت تراجه رسم نه کانه د غم مؤنث ته او قريبا خبره مذکر ورو دلته هم مطابقت نشته نو قريبا د مذکر سي زده او مراد ته دې په زمن قريب نو تذکیر دا اعتبار د موصوف سره هم کولی شي چې شیئا قریبا شاید چې قیامت چیز نږدې معنی یقینا د قیامت چیز نږدې یا قیامت ساعت په معنا د یوم یا د وخت والا نه بیا د اعتراض نه راځي چې دا ولي قریبتن اونې وی قریبا نه ویل دي یا قریبا امام بخاری وی ظرف منصوب ال ظرفیه محاسن التاویل کې قاسمی وی لکه قریبا او بعیدا دواړه ظرفونه راځي تو دا صفت مشتقہ نہ لے چی احکام دا تذکیر و تانی سے تا اچھلے جاری کی پی بلکہ دے مقام کی دا ظرف دے نو مانا قریباً فی زمن ان قریب مانا بدا سے ہوگی یقیناً قیامت دے نزدے وقتی نزدے وقتی بس لگ وقت دے روان دے اور اب مایودری کے وے دے مقام کے او کم دے کہ چی مایودری کا ذکر کردے دے نوال تا علم ندے ورکلے لکه دې مقام کې د قیامت په اړه کې او فرمایل او کوم ځای کې چې ما ادراک په صیغه د ماضی سره ویل د قران کې حالت علم ورکړی دی لکه احوال او هیبتونه د قیامت لاغي علم خو نبی علیہ السلام ته ورکړو کنه خو د قیامت د وخت علم نه دی ورکړی نه حالت یدریک د مضارع صیغه استعمالی د ماضی نه راځي او دا فرق ونی کې شیخ عبد القادر لیکلو شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله چې کوم ځای کې ما ادراک ویل دي حالت نبی علیہ السلام ته خو دي لیدي خو چې کوم ځای ما یدریک ویل دي حالت بیان دی خو دي ان الله لعن الكافرين دې اتلو کې سلور شپې ته 15 شپې ته 16 شپې ته 18 شپې ته 20 شپې ته تخفیف دی پکې پاتو طریقو او بیا تر اوسه پورې چې سوچو کې یو دا چې لعنت ذکر کوي دا غیره پاره نو دویم دا چې سعیر ذکر کوي نو دریم دا چې خلود ذکر کوي همیشګری په دې ور کې نو سلورم ابد ذکر کوي چې همیشه وي په پینځم وی لا یجدون ولیا سوک دوس بنمومي شپږم دا چې ولا نصیره نصیر به هم نه اندادي نوم دا چې ارمان بکي چې مونږ ولید الله او رسول اطاعت نه وکړي ساتم دا چې برائت بکي د الها او باطلونه چې ربنا اتهم ذفین من العذاب ان الله بشک الله تعالی لعن الکافرین لعنت کړي په کافرو باندې وعد لهم سعیرا او تیار کړي دي لر اور تیز اور لمبو والا سعیر پاغه وخت کې اور ته ویل کیږي چې کلمې سار په کې واله شي مسار ور لړونی ته وي او تنور کې چې ور لړونی وای کنه نو دا اور تیز کی دا معنا کولی شي چې تیار کړي د دې د پاره اور تیز اور لمبو والا خالدین فیها ابدا همیشه وی پاغه کې همیشه لا یجدون ولیا نبو امید ځان د پاره سوک دوست بچ کوونګه ولا نصیرن او نه امدادی دا بکلی یوم تقلب وجوههم فی النار یوم تقلب وجوههم فی النار نو دې مقام کې د داغه د پاره ظرف دی کنه نو دې ظرف د مخ کې د پاره کیږي معنی یا خدا چې لا یجدون یوم تقلب یا خالدین نو یوم تقلب اسم فاعل سر یا نصیرن یوم تقلب یا ولا کلام کې مقدر رو باسا چې یقولون یوم تقلب دې رستو سره ولګه ولا چې کوم رستو را روان دي یقولون سره یا مقدر رو باسا اذكر یوم تقلب ما یا یوم ظرف داغه د پاره شنو معنا بدای چې یاد کا غر وزو یاد کا یاد وی به پد غر وز یوم تقلب یا مکه سره همیشه وی کلا یوم تقلب په غر وز یوم تقلب وجوههم فی النار پد غر وز اړولی را اړولی بشي مخونه د دې په اور کې بوله مخونه اړی راړی لکه سړی چې تکی سری کوي او د اور د پاسه اړی راړی کنه داسې به د اور د پاسه اړی راړی تو قلب ډیر اړول لاړول لکه وخره اتیر وته او اړی راړی د اور سره ورڅو د پاسه کنه ایته وي تقلب ډیر اړول لاړول نفس قلب نه تقلب دی یقولون ویبا پدغه وخت کې یا لیتنا های ارمان اطعنا الله واطعنا الرسول کتابداری کړو موږ د الله تعالی او کتابداری کړو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارمان به ښه صدق وخت به دي تا خپل مشران دا یا شيخه چې دنیا کې دی لګیدلو او دې کې پسې تل کړو په دې کې یو خبره مخ کې اوره چې وجوه ذکر کو اړولې راړولې بشي مخونه مخ ذکر کو چې علامه زي مخشري وي ان الوجه اکرم موضع علی الانسان من جسده د انسان په ټوله جوسه کې د ټولو نه اکرم زید اږي مخ دی یا ربی وجنه چې دا وجه عبارت شي د ټول نه ذکر د وجهي مراد نه ټولي معنی دی باړول راړول شي په ور کې نو دک وخت به دی وی وقالو بو دی ربنا ای رب زمونگا ان اطعنا ساده ترا و کبرا انا یقینا مونږه منل کړیو د مشرانو خپلو د سردارانو خپلو و کبرا انا د غټانو مولانو خپلو فاضلون السبيلا گمراه کلمون دا حق لارنا سادا جمع دا سید دا او کبرا جمع دا کبیر دا سادا سوک دی الرؤساء الذین اخذو منهم الشر دا رضیغ مشرانو دی شر دکڑو او کبرا سوکو الغلماء الذین لقنوهم الكفر اغمولان چی دیتا بے کفر خواو دا کفر تلقین بے ودکاو اما حاکن التاویل کے علامہ جمال الدین قاسمی وی وی ساده سوق دی هم رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم حتى قلدوهم فيه داغ مشران دي د کفر چې دی و تر دې ته کفر خولیو او دې ته خیسته کړو تر دې چې دی بیا داغي مقلدین شو په دې کې غي پس روان شو حتى قلدوهم فيه نو مراد پیران او مولان دي چې دې ته دعوت د کفر او د شرک او د بدعات ورکړو او دې داغي تقلید کړو بیا مراد تینا دا کبرانا اقتدار والی چی پر عیت کی دا فسق و فجور و خلاف دا کتاب و دا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام و قوانین جاری کئی اور عیت داغی تابداری کئی ادولونا فا ادولونا اوی دکا دا تقلید سبب و گرزید دا منی دا اتباع دا حقنا او سبیلا کې الف لام پکې احدی دي مراد تلار د توحید او سنت تک نه د توحید او سنت دلار نه واړول گمراهی کو آیات اگر چې صریح ده په تقلید کولو د گمراهانو کې لیکن دلالتن پکې هغه تقلید شخصی داخل ده چې مولا عالم امام خطا شوی د اجتهادن او مقلد اگر ته معلوم شي چې دا قول د خلاف دی د قران او سنت نبی دلیل لري او بیا هم هغه قول نه پریدي دا غو مضمون تقلید دی ها ناکاره معنا به دلیل خبره په روانو کنه دنیا کې نه لار ته خطا شو د رسول الله سنت ته خطا شو ربانا اے رب زمونگا آتهم دو فین من العذاب ورکی دیتا دو چند عذاب نا دو چند عذاب ولا ورکی اول انهم لعنن کبیرا او لعنتو کے پدیبان دلوی لعنت پورا دنیا کی صورت تابدارو گیر چاپیرا بگر دیدو اد آغا بارا کی بد خبر نشو برداش کولی جنگ بے کو زانی وجو لیکن تغذی کے باست دا خبر کری چی اللہ دیخو من خراب کریو تولا دو چند عذاب ورکی آتهم دو فین من العذاب دغه موږ گمراهان کړو الله ان کبیر ذکر کو کله چې د عام گمراهانو د پر عام لعنت چې څلور شپې آیات کې غمخ کې ذکر و د دې لپاره خاص د لعنت دعا وکړه چې اغل وی ډیر لعنت څه کنه بزه کوي ای لعنن کبیره یا ایو الذین امنوا دې سره بل خطاب د ایمان والته کله چې ذکر شو سزا د اذیت ورکوونکو نبی صلی الله علیه وسلم ته او معلومه شو چې دا عادت د کافر او منافق خلقو دی نوس ایمان والا منکی د ایزاد رسول صلی الله علیه و سلم نا او د تشبوه نه د یهودیانو سره چې د یهودو خلقو سره ځان مشابه مکه یا ایو الذین امنوا او ایمان والا لا تکونو مکیګه تاسو کلذینا پشان تداغ کسانو اعظم موسی چری تکلیفونه رسول موسی علیه السلام تا فبرأه الله مما قالو نو بچو سات موسی علیه السلام داغه سنه چې دیور پسی وی مانا تاسو دا غی پشانتی مجوڑی گئے نبی مخفقاو ہے لکا سنگا چی موسیٰ علیہ السلام تا بنی اسرائیل ایزا رسولی وا دا ایزا سوا نیو ایزا خدا وا چی دی انکارو کو دا قتال اگر توی جہاد لرا پاسے ندیو توی ازحب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قائد انتاسو ترشیوی دی سورہ مائدہ سلیدی شاید کی دارنگے دیو ته ویلو سورہ بقرہ کې 55 کې تیرشي ویلي چې لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرۃ فتاب على ایمان نور موسی علیہ السلام ته چې الله کارو وینو دارنگے بقرہ کې تیرشي ویلي تاسو ته چې لن نصبر على طعام واحد دی وی مون چرېم په یو قسم خوراک صبر نه کوو منو سلوا دی منو سلوا دی مولا کوم له ټیپر بادرن ټماټر پکار دی نو ایمان والا ته الله وی تاسو ردی په شانتی مکهګه ځکه منافقانو داسې کار کړو کله چې محمد رسول الله د زینب رضی الله عنها سره واده وکړو مدیبا خبره پراته ګنده کول شي دا وګوره د انګور سره نکاو اذارنګ نبی له سلام یو ځل تقسیم د صدقات وکاو په دې کې هغه مشهور منافق راغې ذل خوې سره وته وی یا محمد ما انصفتا یا ما عدلتا او محمد صلی الله علیه و سلم تاسو انصاف وکړه او ته او تباشه چې زین انصاف وکړم دنیا کې پر څوک چې هغه انصاف وکړي او بیا دا سیم وي نور ته وي پیدا دا چې تقسیم دوک نبی رسول الله یاد او چې ما اريد به حوج الله تعالی در زاده پاره نه کړې په خپل خو خېکړې خپل پر دې پکې کړې دا وګړه دور کې وخه منافق دی د نبی صلی الله علیه و سلم باره کې دا خبره گئی دا غازی و کنه بیا عمر رضی الله عنه ما ته پرې چې راځرتي و ما نبی رسول الله می پرې دا د میوه حبیا به خلک دا خبره مشهور کی چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل کسان وجنی خپل ملګری وجنی او ان من ذئذئ هذا اقوام د د په نسل کې بداسه قوم رست راشي يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم چې قران بلولي او د دې د مراده د غړي نه بنه کته کیږي دوه مطلب محدثین ذکر کړي یو دا چې ډېر په خيستا اوازونه بلولي قاریان وي خیستا خیستا آوازونه وی او قلقلی او شلشلی به پکې دی او عمل ته به نه تیار وګوره کنه دا بار مل کاریان ګیره به ګیره پرې به خرولی سرونه به انګریزي او بیا غیر کرتونه کوي کنه وګوره غی او خیستا خیستا آوازونه خیستا خیستا جامع دې چې وګوره کوټ په دنیا جوړې اخلاق او کردار دې وګورئ چې دې شراب هم سکیو زنا تم جایز وي لکه دغه مصر باندې چې دا کتنه پرتا راکنه دا براځي کنه یقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه او دویم دا چې قران بلولي بلتا وی به بیان به کوي درس او تدریس به کوي خو په خپل عمل ته نه تیار په خپل برسو کیږي ها خلک به خود بیا دا وی چې ملا بلتا مسلې کې په خپل عمل کې او دې سره نږدې معنا دا وا چې قران لولي خو په قران عمل نه کوي نو د مړای نه کته تل نه کړه چې کله له ته تلې تلې نه علاوه به علم علمو ځکه علم چې کله ظاهر کې پاتې شو علم را برتن زنه ماري بوځو علم را پر دل زنه یاري بوځو علم چې کله ته کوشش کنه او ته خپل عملو کې نو دا بهترین دوست دی لیکن کله چې صرف په ظاهر پاتې شو چې ته دخل کو نه تراټولې سم مقاصد دی غپې تر سره کې او نوٹ غپې کراکې نو پوه شې چې دا ظاهر مار دی ګوري خدا خامار دی دا خطرناک دی دنیا کې بس لګي مزيو کې ورسره خطرناک دی بیا نو موسیٰ علیہ الصلات والسلام بارکی داوی دویم دا چې ایزا داوی چې هغه باندې بدنامه لګولې و چې ته خپل رور هارون علیہ السلام قتل کړلې دام یو بدنامه دی لګولې و چې دې جیو جلې دې اده قتل کړلې حالانکه په خپل مرګ مړو اگر دنا مشرو دریم دا ایزا چې امام بخاری حدیث دا ابو هريره رضی نقل کړلې چې موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل نه جدا یواز غسل کو لامبلې او دی به یواز غسل کو زګه دی سره بینه لامبل خو نبی دا الله ډیر شرم او حیا والا چرته به چا مخ کینه لامبل نو دی وی د موسی علی السلام نه زمون جدا زکه لامبی چې په د باندې د اوترت مرض دی اوترت دی ته وی چې خصیتې نو پړسیږي یوزل موسی علی السلام غسل کو الله چې هغه بدنام لرګول کنه انبیای کرام ته ځان لامبی نوم سه جنگه چولی سه ساده رضانه توکړی دا نه لامبی پربند ای هډی رچت شان دی پدې کې هغه کاني باندې چې جامعې خېغه دي جامعې په مخ کړې او موسی عليه السلام ور پسې شو گزار به ته کو چې صوبې الحجر صوبې الحجر او روایت کې را دي پاغه کاني باندې داغه د الله څخه دغمه پرتی دی ښه گزارونه په کول او پدې کې بني اسرائیل ناشو کاني پاغه غړاره موسی عليه السلام ور پسې دي چې اړیو کتل روغ موټو برابر هغه بدنامه ته الله لړکا او دا حدیث بیا ډېر علماوي چې اصل کې امداد دې مقام کې دې ځان مراد داله ذکر دا حدیث بخاری مسلم ترمذی نسائی کبرا کې مسند احمد کې دا ابو هريره رضی الله عنه روایت نقل کړل دي او بلکې غړو علماو ذکر کړل دي ترې وجنا زاد المسیر کې ابن جوزی رحم الله دا ټول لا نقل کړی وو سره دام وي چې دا بدنامه په مو چې جیدا جادو کون تو سره دي کله به لیون توپ دي مړ لیونې دي ځکه موسی علی السلام بچ کله د دین خلاف خبر اورید نړی په جلال کې براته ادا د ایمان والا شان دي چې دین خلاف خبره نشي برداشت کوي ځکه هو خضر علی السلام سره تاسو تیر شوی دي کنه واخې و سره تیر کو حالانکه استاد دی او چې کله ظاهر کې وکړل چې دا خبره د شریعت خلاف به ټینګې دي شو نشو ټینګې دي د دې وجه نه دی ویلې ونه دي همیشه د پاره حق پرست چې هغه لکه خبره کوي او د حق خبره کوي نو خلک ویلې ونه دي دماغو کې چل دي دماغو کې کلاس شوی دي دا مختلف قسم دا غیر طرف نه بدنامي الله وی اغی لگولی خوف بر او اللہ اللہ تینا آغا اخلاص کو بچ او ساتم اللہ دا آغا خپل صفائی اکڑاو قوم طول پا دے پوشو چی دا خلق سم بوی دا موسیٰ علیہ السلام بارک دا طول دروب دی او کانا عند اللہ وجیحا او آغا دا اللہ در بار کی مخوریزم وجیحا مخوریزو سپندروب عزت مندو خا وجیح نمانا دا موسیٰ علیہ السلام دیر لوی شانو او لکه څنګه چې دا غشان دی محمد رسول الله خو د ټولو انبیاو سردار دی نه سید ولد آدم ولا فقره و بيدی لواء الحمد ولا فقره دا خو بیا ډیرو چت شان دی خو ډیر وجیه دی خو د جو وجاهت مطلب دا نه دی چې قرآن کې وګوره د موسی علی السلام باره کې ویل دي چې وجیه دی معنا وجاهت وال دی ډیر لوی مرتبه عزت وال دی سپندرو به مخورز دی نمو نبی علیہ السلام خدا غنه زیات مخاوریز ولې چې لوی شان والا پیغمبر دی نو بیا وسیله کوونو دا به وایو چې الله زما دا کار حل کې بجاه محمد صلی الله علیه وسلم بجاه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ساج خلق د وسیله د پاره ټکی استعمالي تاسو خو ما تشریح کړل مخ کې مایده کې نو کله وی یا الله د فلان کی په توفیل زما دا کار وکي کله وی داغه په حق زما دا کار وکي کله وی داغه په برکت زما دا کار وکي نو کله وی داغه په جاه زما دا کار وکي لفظ د توسل دی باندې علما او مستقل کتابونه لیکلي دي ما تاسو یو تلخیص هم ذکر کړو د بیان نه مایده کې او بیا د غیر مقلدینو کې مشهور عالم دی ناغتم کتاب لیکلی دی سیانت الانسان والا سیانت الانسان عن وسوسه ذی الدهلان شیخ القران د پنځیر په دغه حواله باقاعده خپل درس کې پیښ کولی داسې نور علما کني غیر مقلد عالم د ډېر قابل عالم تیر شوی دی علامه بشیر احمد صحسوانی ناغه د وسیلې ګڼ قسمونه ذکر کړی دي چې بای وسیله خو داسې مبهم لفظ دی داول نه تم د معنا را دی خویا نه یو خواغه دي چې هغه پیزه باندې وی چې ته به را لاکه او ستاسو په اختیار کې یو سو کوی مونږ دته وی او دې به خدای ته وی ټلیفون دی جوړو دا خو بالکل غلط دی یا بدعت یا شرک دی خو باز به کې خویار کنا هغه لګی سریشه غونتی ناغه سوی به مونږ خدای دی وایو چې په حرمت د زبان دی او په توفیل د زبان دی او په حق د زبان دی او په برکت د زبان دی او په جاه د زبان دی زمونږ کار وکي نو یو خبره تا سره دا کوم چې دا کوم ټکی ته استعماله نو صحابو کې دا استعمالو هغه دا ټکی استعمال کړی دي تابعین استعمال کړی دي سلور وال ائمو کې یو امام چې ته استعمال کړی دا خو مشهور دي کنه امامان خو ډیر دي خو راته لوخ مشهور دي کنه او خیره ده دا یې کړی بس مونږ غلی شو چې نشته نو ته کوم کو جاي علامہ علوسی تفسیر روح المانی کی د آیت الوسیلی د لاندې لوی بحث کړی دی نو دې ځای راغلی دی چې سوال کول په حق د فلان کې خو زموږ علما او ټول لیکلي دي د قدورانه چواله تر بره پورې کتاب الکراهیت کې چې دا مکروه دی امام یوسف وی امام محمد چې او سره دا سوال کوي چې الله ستانه د فلان کې په حق سوال کوم ځکه لا حق للمخلوق الا الخالق ته مخلوق سره حق دی په خالق باندې چې په هغه باندې سوالونه کوي دا خو استفقه کې لیکلي دي باقی توفیل برکت حرمت په حرمت د فلان کې دا هم مصادر دي او په مصادرو کې قانون داري چې عام مبني الفاعل یا مبني مفعول یا مضاف فاعل ته یا مضاف مفعول ته یا معلوم یا مجهول دي دې کې تاسو مراد دي معنی برکت د فلان کې دی فلان کې له برکت ورکړې شوی له کومه برکت ورکون کې رسته څه مطلب دی ته مونږ پرې برکت څه کې پوکا چې دې کې اضافه د فاعل ته کوم مفعول ته ته چې په برکت د فلان کې دا فلان کې چې د برکت ورکړې شوی دی کدي برکت ورکون کې دی دې دوکه به یو دې نه خالی کیږي نو کدی وی چې برکت ورکون کې په پیسې کافر دي ولې تبارک الذی بیده الملک کدی وی نه چې برکت ولا ورکړل شوی د نیک سره یو وی هغه یو تل دستانه تاسو کو چې دا برکت هغه ولې ورکړل شوی ظاهر دا د دنیا کې اوچت مقام یا خو نبی دی د الله یا ولی دی د الله د اولیاءونو دنیا کې نیکې کړې وي د دین کار کړو مهنت کړو نو الله ولا برکت ورکو نو هغه برکت داغه د عمل ثمره او نتیجه وا نو عمل هغه کړی وي او سوالونه دته کې مانه د عمل د وجه نه الله غل برکت ورکنه تلګي اوس پاګه برکت باندې سوالونه کې ردی مثال داسې لکه دا سوال کوم چې الله دی پلان کې چې کوم زوره کا تکړی نه پلو دا غي زوره کا دونه پلو په برکت زما دا کار کنه خو هغه کړی دی دبل په عمل سوال کولی شي سوچ به وکړه کنه چې او بل دا ټکی مې مخکې مې راته وجه صحابو کې استعمال نه کړي مونږه زوره لري نه تلو یا پکې مونږ باس ماس نه کړو خو هغه استعمال لري لفظ د جاه وغيرها بارک علامه علوسی تفسیر روح المانی کې وی چې مراد بل دینا یو داسې صفات واخلو چې هغه راجی دي دا مطلب سو یا الله زو د دین نبی باندې مې نه ما د امینو خو زما عمل لکنه خدا ته ته په وسیله کې پیش کوم چې زما ذکر کړی دا یو توجیه ولاغه کړی نه ورسره سوې یوان تعلم ان لدیه المعذوره من اهل البيت والصحابه من اهل البيت الطاهرين والصحابه ليست فيها التوسل بالذات المكرمه تخبو یی چې څومره دعاګانې مونږ ته د نبی له سلام د صحابانو له تابعین را نقل یو د اهل بیت نه په کې د نبی له سلام په ذات وسیله نشته خو دومره دا چې ځکه چې دا معنا واخلو لري نه نو خبره بلګه سم شي کنه چې خلک وی په توفیل د پلان کی او په حرمت د پلان کی یا په جاه د پلان کی واقعي چې هغه خو الله جاه ورکړ دی خو مطلب زمادار چې جاه وال نبی دی نو هغه سره زما مینه ده نو زما مینه خو زما عمل دی نو دا تا ته په دربار کې پیش کوم الله چې دا وسیله دی دا غسوی وی دا توجیه ما وکړه خو فرارن ان ازلال هم دا ردی دی گمراهین گمراهین اس کوتل را ده کوي بیا وی وابی دی سوابی دی نو ځان ته خلاص وما علامه قاسمی راغل لګروست کړي جمال الدین قاسمی محاتن التاویل والا ناغوی ټیک ده علامه علوسی صاحب تاسو خبر وکړه او واقعي چې خبره ستاسو صحیح ده دغه خلق اعتراضونه کوي خدا خو خبره نشو چې خلق پتا پس بدر دوی نه داغه د وژن به ته داسې توجیهات کوي چې هغه نه صحابونه نقل نه تابعین نقل نه اره دا ایمونه نقل نه کوي کنه نو یې سندې ویلې هغه الله مولوی نه عبارتونه خپل نه نقل کوي خو دا الله مولوی دا خبره غریب دا خلکو د پتو نه یری دو ته کله کې دا چې کې نکلې فرارن ان ذلالین خدا افسوس خبره ده چې زمو خوا کې مولاله دا اهل البدع لوی مولاله داغه کتاب درې تر کو نه چاږي ما سره شته داغه کتاب کې د الله معروفي عبارتونه را نقل کړی دي نو یو هی کتاب ولا بدیشر مولوی دی چې چې دغه چار سلی کلی خو اخر پسې بل دی او سوچه مشرک کتاب لګولې دی نه یو سره مې وځې کړلې بل پاغه کتاب کې وګوره چې د علامه علوسی بارا تر نقل کړلې نو لږ وخت پس چون کې بدی رد ده کنه هغه را نقل کړلې غریب ځا یار څو څه پیدا لري عربي دا وایي ګوبه هغه ډوره ګناه بنی کړې د چې لیکلې پاغي وته په بریکټ کې لیکلې دی عاشقه چې کلام العلوسی عندي لا علمي دا علامه علوسی خبرې دا عندي دی علمي نه دی ځانه خبرې کړې دی چې علم بګي نو لګروستو چې تللې نو ته یقینو غدا عبارت ما سره شته کلام العلوسی يشير الى ضلالته دا علامه علوسی تفسیر الهلمانی والا کلام وی دی ته اشاره کوي چې دا ګمراه دی دغه کتاب کې لیکلي دی ښا دا کوي حاشیه زور زیر به لګول چې کتاب ولخه خسته کی کنه اته به په خسته موضوع روان نه چې خسته شي نایو به ګلکارې وګړي د پاسا دې مقام کې جمال الدین قاسمی تقریبا سلور صفه بدی لګول دي مسلسل چې پرې توسل باندې رد کړي هغه حدیث راوړي دي او تاسو تمام مخکې تفصیل کړه او مائده کې نو بیا نه دوباره کوم خو که څوک ګوري نو پاره کې شته خو تفصیل برابر موجود دی او خر را دې کړل په دې باندې ښا چې دا وجاهت دا مطلب خو نه چې دا بیا لګي پاره په سوالونه کې ٹھیک دی چې نبی علیہ السلام له الله وجاهت ورکړو خدا کم دی راغلی چې په صحابو کې یا په اهل بیت کې یا په تابعینو کې یا په ائمه مجتهدینو کې او تن لګیدلی او د نبی علیہ السلام په جاه سوال کړی خو نشته چې نشته نو دعا کې اصل څه دی اتباع ابتداء نه دعا کې اصل څه دی نقل عقل نه دعا په نقل بنا ده د دې وجنه دعا یې معصور او خیمه مونږ ته د نبی له سلام صحابه ویلي په سر اوسترګو که تابعین له لاسه دعا نقلې په سر اوسترګو او کنا رستو په پنځم او شپږم صدې کې چا دا دعاګانې کړې نغې له سه اعتبار دی خو یو جالوان عالم الله پیدا کړ شیخ الاسلام تیمی رحمه الله ناغه په کتاب ولې کتاب التوسل والوسيله کتاب الوسيله اردو ترجمه هم شوی ده او خکټونه ته ولګول چې کلاغه وفات شو راغې نور څه جوړ نشو مولا ولګي پاغه دور کې اگر چې مولا دې الله مسوګو کې کتاب کې ویو کې شفاء او استقام او نور سمې تر کوم چاپ کوي او دغه مبتدعين اکثر چې اگر دې شنو قائل دي لغنه حواله پیش کوي علامه سیوطین په دې باب کې ډېر لري پوره تللی هغه هم د هغه ډېر متاثر دی ولې هغه شافعي دی هم شافعي دی او پاغه وخت کې عالم موجود دی ابن کثیر رحمه الله مرګره دی د علامه ذهبی مرګره دی د ابن قیم مرګره دی ابن عبد الهادی وتوی ابن عبد الهادی ډېر قابل سره یو هغه لګیت کتاب ټول کې رد کیا صارم الملکی علی نهر سبوکی نن سبا په خبر مم چاپ دی صارم الملکی علی نهر سبوکی او پاغي ولا خټه جوابونه ورکړو چې ته شیخ الاسلام غوند سړی په خبره کې او ته هو بدعتي بدعت تر اډین کړل یو سیس چې دالیا اصل په دین کې نشته نه صحابو نه نقل نه تابعین نه ائمه دین نه خدا خو بدعتي نو موږ ته نور سنوي خو بدعت کې خو اخته کنه دا بدعت دی او بدعت لکه ګناه دی شرک پسې دویم نمبر غټ ګناه دا بدعت دی ګوره ها کله بدعت دلاله حدیث کې نه راځي هر بدعت گمراهی ده کنه ذکر وی وکانا عند الله وجیها وجاهته هو مخاورز دی اوچت مقام والا دی نو سیمان والا تا بل خطاب دی یا ایها الذین آمنوا آخری خطاب دی ایمان والا تا اے ایمان والا اے اغا کسانو چی ایمان امراوالا دے اتقو اللہ ہمیشہ یرک ویدہ اللہ ناو دا صورت پا احکام و عملو کے اشارہ تقوی ست ہوئی عمل پا دا احکامو چی صورت کے مکی دیر شو او قولو قولا صدیدا او وائے وینا برابر دا شر سران خبر شکینو صحیح خبر کوا غلط خبر دا قلینا مو بازا زکا پا دی جبا بتنی ولی کی گی انما المرء يؤخذ باللسان او د سړی له اعتبارم دا په یو خلبان دي چې یو خلبان دي سره جوړي صدور پېښاني کوي قولو قال وینا به بالکل صحیح کوي که مسلمان ځان ته وي دا مو هي چې رجی بس ځان بچ کولو د پاره مې غلطه خبر وکړه یا دا مې وکړ نو دی وجه نه مې غلطه وینا قولو قال صدیقا نو ته وینا کوي وینا کوي وینا نرمه مان د نبی صلی الله علیه وسلم د نکاح د زینب او د نور بیبیانو لړو د نبی له سلام او د عام مؤمنانو سره خو زو بارکی د شر موافق قول کوي اسی نه چې د صحابه بارکی ګستاخی وکي اسی نه چې د تابعین ګستاخی وکي اسی نه چې د مجتهدین ګستاخی وکي دا کم کسان چې رستو بدعات خوري او بدعات رایشي نو دغه مطلب سره دي دغه علما او ګستاخی کوي د صحابه ګستاخی کوي چې په دین دور نه پدې د مستحب نه معلوم ای دا پته نو چې فرض نو رستو په جمع دعا مستحب ده او سنت نه پس په جمع یا په غمونو کې د جمع دعاګانې مستحب دي خو موږ صحیح کو ها موږ ته پته ولګیلا نو پاغي باندې بدنامو نه ګول کنه دا غیلې مې کمزورې کړې چې حالان کې ماته استویل عبد الله مسعود رضی الله عنه تقریر کوي وی د نبی رسول سلام دی مرګرو په روان شې مشکات کې راځي من کان منکم مستنن فلیتن بمن قدمات سوک چې تاسو کې په چا په روانې دل غوړي چې مالې وړي ډېر په کار دی مشر چور په روان شم دا په پټه کې شم کنه ن نو پلی اسنا به مرغی مړو په دلار شي ولی فین الحی لا تؤمن علیه فتنه ځکه ژوندۍ سړی باندې دا امن نشي کېږي چې فتنه نه بچي الله دې زموږ حفاظت وکړي دې شي وسړی په وخت خو پوره دینداري مسلمان او اخر کې الله دې نکي دهري شي انما الاعتبار بالخواتيم کنه ځکه هو نبی علیہ السلام الله مجر اخر کلام لا اله الا الله دې دی وجنا اعتبار خو دې لدې ان الحی لا تؤمن علیه بیا بچاوي چې را وښه خبره بس سمکه زبا خپل پلان پسې زما خپل نیکه پسې زما سابق څه په پلاني پلاني پسې زما نو غیر تغي ولایک اصحاب محمدن دا ځیره ته ويم چې مړو پسې روان شه دا د نبی علیہ السلام ملګری دي ولي پای کې درې صفاتونه دي ا د درې صفاتونه چې په چا کې هغه مقتدای هغه پیشوای هغه پسې تل بګاری یو صفات دا ذکر کړو چې کانو ابر هذه الامه قلوبا د دې ټول امت د زړونو نه داغي زړونه زیات نه کو زیات صفا او اخلاص وګړيرو دا حدیث کې مرضی ښه اخلاص پای کې ډیر زیاتو نبی علیہ السلام یو مقام کې فرمایل وی زما د صحابه بدونه وایلا ته سبو اصحابي فوالذي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدين بلار شي قسم په خدای ک تاسو کې رستو خلق دو خود د غرم رسره خیرات کی سوچ چتلی اوغي حجاز د دې مدینه د دې نو خود غربې لیدلې چې درکم دې پورې خور دی تو خود د غرم رسره خیرات کی کنه زما د صحابه یو سیر او نیم سیر اوربشو خیرات ته نه رسي داول نه رسي اخلاص په ګډر دي كانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما او علم دې لرونګې دې نو تا چې دا وې چې سیب ټیک د صحابه نه دکړي خو مستحب دي معنا څه تا په علم کې اضافه وشو هغه سره علم نو د دې وجه نه غي به دا څه خبره ډیره بده ګڼل چې نبی له سلام بنو وکړي چې په عمل کو کنه نغي او پیرتونه شروع کړه عبد الله مسعود رضی الله عنه پلار را روانو محمد ابن وضاح قرطبي د درېمه صدې عالم دی امام بخاري ملګری دی ا کتاب لیکلی کتاب البدع والنهي عنها او پاغي کې بیا د عبد الله مسعود دا روایت را نقل کړل دی نن سبا پاکستان کې دا کتاب چاپ شوی دی چې څه کسان په جمعات کې د کوفي ناسو په زور ذکر کوي چې هر باندې ذکر شروع کړل دا غور پسې را ننوت چې را ننوت نو دا ګورنو سه پتر دا غټه ټوپې نه یوګدا بعضي ملکونو کې دا رواج غټه ټوپې پسري هغه ټوپې دا لاس کیونی ولا او غی ته وی ما اراکم الا مبتدئین تاسو خو بالکل بدعت یانه بدعت کوی ناغي وته وی جی مون خو ذکر کو سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله بل څه هم نه دی ویلی د شرک کلمه هم نه دی ویلی د کفر کلمه هم نه دی ویلی چاته هم کنزل نه دی کړی ناغه وته وی او فختم اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د ملګرو د پاسه شوی لقد جئتم ببدعه ظلما تاسو ډیر تیار بدعت راوړو موخه د نبی له سلام ملګری لیدل دي نزدې صحابه شرم وکش چغیل زیره ورکل شي د جنت او هغه چې ته داله بنوي کړل تاسو چې کوی ځکه وی قول قولا سديدا ورو وینا صحیح کرک اوه ځکه الله بتانی چې ګورنن خو تا د بدعات او ترویج کو په خپل جواب باندې د شرک ترویج کئ د غلط خبرې ترویج کئ خلکو ته خیسته کئ په سبا یو ټیم را روان نه وي قول قولا سديدا نکا چې کنه تړي نکا ندریه یا تو نو ویکنه نبی له سلام ویلو په کې وای اډام دی او قولو کولم چې دا ولي وې دغه وکه دا د صلی چې کوم ایجاب او قبول کوي کنه نو دی پوي چې دا الله په نوم باندې دا خد استاله لپاره حلال شو دلته نکاح وتړل شه که د شخویات ساته غوري وینا به دي صحیح وینا بستا کوي کور به مرشتیا وای دروغ بنوي په خد باندې به بدنام نه لګي د خزي په خپلوانو بدنام نه لګي دا خبره به دي صحیح کوي او اوس چې تا ویلی چې دوره مہر نه کوم مہر به ورکې دا نه چې بیا ولې کوم 500 روپے ورکې قولو قولن سدیدا تا خودلته کې د ساتو کو کنه چې دې ټولې مہر دې دا ولا ورکو دا بوله ورکې او کدا ورکول نه پس مالک بیا په خپل خو خیاله درکې هم کو کې زنه وایي ورکې به ولاګه به حواله کې دا راګه حق دې قولو قولن سدیدا ولې درو وې نو یصلح لكم اعمالکم ذکر مې دغلته کې ذکر کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر قول دو هغه زه مناسب موافقی کنه یوسلح لکم اعمالکم صلاحیت بواچی تاسو لا عملون استاسو کی صلاحیت اچول سری قبول به کی کنه قبول به کی عملون استاسو او یغفر لکم ذنوبکم او بخی تاسو تا گناہون استاسو و من یطع اللہ و رسولا او سوک چی تابداری کی دا اللہ و دا رسول داغو فقد فاز فوزا عظیما یقیناً دے کامیاب شو پر کامیاب لوی سلام ورتا جمله اخر کې ذکر کړه ځکه د ټولو احکامو اساس څه دی د الله او د الله د رسول اطاعت او د کی اشاره وا چې د نکاح په وخت کې ځکه وی چې دا یاد ساته غوري خزه دی وکړه خدای الله او د الله رسول تابعداري رنه کې اسنه چې تبیا د خزه غلام شي اگر ته وی ورټیم لگاوه او په غلطه طریقه مال ګټه خدل تیر وړا نه اصل تابعداری د الله او د رسول ده ته په حلاله خوشالي کې یی کني لړکوي لیک اشاره وا کامیاب باغ دی او کې کامیاب نه چې خبره خوشاله کړه فقط فاز فوزا عظیما فوز عظیم څه ته وی چې الله تعالی جنت درکړي جنت بکله درګي چې کله ته قران او سنت موافق و چلےږي او سخر کې زجر دی ان عرضنا الامانه کله چې په صورت کې آداب اخلاق احکام ټول ذکر شو او دا امانت د الله د عظمت د انسان باندې نو زجر ذکر کوي هغه انسان ته چې په داسې امانت کې خیانت کوي دارنګ بل ربطو ګورا تیر شوی آیاتونو کې د اطاعت کوونکو حال ذکر کا کنه نو د خیانت کوونکو حال ذکر کی د اطاعت والا باره کې خو حفاظ فوز عظیمه اوس وی راشه کم کسان چې خیانت واله دي داغه حال ګورا ان عرضنا الامانه یقینا مون پیش کو امانت علی السماوات والارض والجبال پاسمانونو پزمکا او پخرونو فابین ان يحملنها راغي انکار کو د خیانت کول نه پاغي کی هغه انکار وکړه سوره حامیم سجده یول سیات کی براشی ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا وكرها قالتا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين قالتا زمکه اسمان دواړو وی چې الله مون تابعدار وي سچ استوى نه غوږمن راغي انکار کو د خیانت کولنا واشفقنا منها او یریدل د خیانت دا غین او حملها الانسان او انسان پکې خیانت کو تمہارا پوښ وکنه دا معنا زین کې کینو دا ولي کو دا سي انه کان علت ذکر گئی دلیل اني به بشيغه انه کان ظلوما یقینا دې دا انسان ډیر لوی ظالم جهول ډیر لوی جاهل ځکه خوري خیانت کوي کنه احکام باندې پورا عمل نه کوي پر دې مقام کې ظاهر معنا خدا وا چې مونږه پیش کا امانت پاسمانونو پزمک او پغرونو اغي انکار کو د پروتکول د امانت نه حمل وی اصل کې پروتکول دا اور دین او یریدل وحمل حال انسان او انسان پورته په دغه امانت لکه دا انسان ډیر وی ظالم او جاهل دی اعتراض راغی چې خاص مانو نو زمکه پورته نه کو انسان وتا برداشت کو تیار شو وتا نو دې څنګه ظالم جاهل شو خبره پیږي داږي جواب نو ګوره یو جواب په دې طریقه باندې کوي چې د انسان نه انه زمیر دغه انسان ته نه دی راځي بلکې خیانتګر انسان ته راځي انسانانو کې قسمونه شته کنه خپه کې مشته بد پکې مشته یقینا دې کې دا خیانتګر ظالمان جاهلان دي کده انسان نه مراد آدم علیه السلام کې بعد آدم علیه السلام دا خو بیا ډېر بعید ده چې مراد د حمل نه پورته کول شي بیا دویم جواب چې ادا څه کړل دي چې آدم علیه السلام ته ظلم او جهول په لغوي معنا ویل دي په لغوي معنا ظلم څه ته وي وضع شی کې غیر موضحي شی بې ځای کې خودل مثلا د دې قران کریم زیدار چې په دې رحل کې کی خودي شه تیراواله په قطه کې د بالخ زیدار چې سر ته کې نه تیراواله کو نه ته کې د ټوپه زیدار چې په سر کې دې نه تیراواله خو دی واچې دې د سوی وضو شی په غیر موزیږي کنه یا مثلا پیاله کې پکړې واچې یا چونه کې ځانته چهرا واچې کنه نو دې ته وی وضو شی دا هو په معنا لغوي سره هم دی کنه په دې معنا لغوي سره هغه ته شامل دی خدا خبره مناسب نه ده دا ډیر لري د بعید رزک آدم علی السلام د الله پیغمبر دین غوړه جوابدارې چې د امانت نه مراد یو مناسب ذمہواری ده آسمانونه چې الله د کوم کارونو فیدو د پاره جوړ کړل او ځمکه او غرونه او انسانان هغه یې جوړ کړل نو ذمہواری وته اوس پاره لکنهغه چې هغه انسان ذمہواری احکام شرعیه دي چې اگر دې مناسب دي نو آسمانونه او ځمکه او غرونه ومنله قال تا فینا طاعین او سوره حج کې مشتات لز کې او انسانانو کې اکثریت بیا دا سره چې په خپل امانت کې خیانت دیرو په امانت کې خیانت وکړه الله احکام یا خاص اوریدل یو اوریدل هم نه پروايم نه ساتل چې الله حکم په کله چاره اوسه زه په خپل قانون چلېګه ما زم خپل د دستور به خپل رواج نه غیبتي بروانه رزق الله وی ډیر لوی جاهل دی تفسیر قرطبی او ډیرو مفسرینو د زجاج قول نقل کړو چې حمل درون بوج پورته کول ته وی او امانت کې چې خیانت وشي نو درون بوج نه جوړ شي کنه او د دې وجنه پرستو آیات کې اولې د خیانت وال عذاب ذکر کړل او حسن بصری داغه قول قرطبی ذکر کړو چې حمل حل انسان نه مراد کافر او منافق دی مطلق انسان آدم علی السلام مراد نه دی او ظلوم د ظالم مبالغه ده ډیر لوی ظالم او جهول جاهل کی مبالغه ده مبالغی سری دی ډیر لوی جاهل ظاهر خبردار چې د مقام کې د حمل نه مراد خیانت دی او دغه وجه ده چې اکثرو لغویین او علماو لکه قاموس والا باب اللام کې دریم جل کې معنا د حمل ذکر کړی د حملها خانها تاج العروس کې دغه معنا ذکر کړی و دارنګ نور اللغوین هم دې معنا ته اشاره کړو علاقه ابن منظور لسان العرب والا بلکې نشاپوری جامع البیان زاد المصیر کې هم لکه د قرطبی په شان د زجاج قول لا نقل کړو چې حمل په معنا د خیانت کې نه ځکاړم به معنا یاد وساتئ چې ما تاسو ته وکړه چې مونږه پیش کو امانت پسمانونو پزما کو پغړونو په ابینا ناغي انکار کو ان يحملنها د خیانت کول نه پاغې کې واشفقنا منها او يريدل د خیانت داغینا وحمل اهل انسان او انسان په کې خیانت کو خو اکثر کنه ټول نه ال انسان کې ټول انسان نه دی مراد خو اکثریت دی انه کان اکثریت ذکر چې حدیث کې راځي چې او کم ضرب جهنم ته دی او په زور کې به صرف یو تن جنت ته پاتې کیږي اکثریت نشه انه کان ظلوما جهولا یقیناً ډېر لوی ظالم دی ډېر لوی جاهل دی لیعذب الله المنافقین والمنافقات دا د امانت باره کې د دواړو جانبینو نتیجې ذکر کیږي اوس وګوره او متعلق دی حمل پورې معنی د خیانت کولو نتیجه دا ده چې خیانت کوونکو له عذاب ورکی چا چې پټ خیانت کړي هغه منافق دی چا چې ښکارمونه خیانت کړي هغه مشرک دی مراګي ذکر کو نه خو د ایمان والا ذکر کوي توب الله علی المؤمنین والمؤمنات مانا بعض انسان خیانت نه وکړي او خیانت نو کول سبب د توبې دي کنه نو الله پاک باندې رحم کوي او د زیاده دی ترغیب د پاره اخر کې بیا غفور رحیم او ذکر کوي ښه یعذب الله لیلام تلام د عاقبت وې عاقبت دا چې عذاب ورکی الله عذاب ورکی الله المنافقین منافقان صلوتا والمنافقات ومنافقان خذوتا والمشركين ومشركان نارينودا والمشركات ومشركان خذوتا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او توفيق د توبه ورخي الله ایمان وعلى سلو ایمان وعلى نارينودا اميان وعلى زنانودا وكان الله غفور الرحيم او دي الله ډير بخنه کوونکی مهربان صورت کې ډير امتیازات تحذيزات نبي صلى الله عليه وسلم تا ازواج ته د نبي عليه السلام عام ایمان وعلى تا نو دویم دا چې رد پکې د رسوم او د جاهلیت نو دریم دا چې واقعه د زینب رضی الله عنها او د زید رضی الله عنه پکې ذکر و نو څلورم واقعه د نکاح د نبی علیه السلام د زینب رضی الله عنها سره نو پنځم آداب د دعوت د طعام ذکر چې څوک د ډوډۍ وکي دا یې سات داد دي نو شپږم د پردی احکام نازل شو داړو بنی آیاتونو چې پردی باب کې رااله کنه نو شپږم اوم ذکر د غزوه احزاب دی پکې غزوه خندق چې ورته وي ناتم حکم کړل چې په نبی علیه السلام درود وایي نہ هم قبایح د منافقانو په ذکر دي ولسم ذکر د امانت د عالم د پکې اخیری آیات کې نه عرض نه امانت کی او یو ولسم واقعا د بنو قریظه په مخ کې ذکر واه نو دولسم لس اوصاف د ایمان والا په ذکر دي بیا ولسم د نبی رسول سلام د ختم نبوت تذکرہ د پکې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین دا بل صورت کې نشته نو بنلسم ذکر د پکې د فضیلت د ازواج د نبی علیہ السلام چری الله د چا نجر ورکی و من یقنط من کنا د پاری د سر نه شروع وکړه دا نور پکې انداز شته ګڼ امتیازات په دې کې بیا ګوره معنی ته یا سالو کان الناس تپوس کې استانه خلق ان الساعه په بار د قیامت کې قل هو یا ورتا انما علمها عند الله یقینا علم دا غی دا الله سره ده و ما یدری کا او سس خبر در کولی شي تا ته په بار د قیامت کې لا الله ساعت تكون قریبا یقینا قیامت دې نزدې دې نزدې دې نزدې ان الله بشک الله لعن الكافرین لعنت کړلې په کافرو عاد دلم سعیرا او تیار کړلې دې د پار اور لمبو والا خالدین فی ابدا همیشه به پاغه کې همیشه لا یجدون ولی ولا نصیرا نبو امید ځان د پار سوک بچکون کې نو امدادی یوم تقلب وجوههم فی النار پدا سره چاړولې راړولې بشي مخونه د دې په اور کې یقولون ویبا یا لیتنا حیرمان اطان الله و اطان الرسول چې تابیداری کړې موږ د الله او تابیداری کړې موږ د پیغمبر وقالو او دی وی دی به وی تک میدان کې د قیامت مانا دا مشرک کافر منافق ربنا ای رب زمونگا انا اطعنا سادتنا یقینا موږ تابیداری کړې وا د مشرانو خپلو و کبراءنا او د غټانو خپلو د بادشاهانو د مولانو فعضلونا السبیلا نو گمراهی کو موږ د حق لارینا ربنا ای رب زمون آتے ہم دو فین من العذاب ورکی دیتا دو چند عذابنا او دیده که تصمیر تکرار دا پاری دا کسرت دا پاری دیر عذابونا ولا ورکی اولانهم لانن کبیرا اولانتو کی بدیل وی لانت یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو لا تکونو مکی گیتاسو کاللذین پشانت داغ کسانو آذو موسیٰ چی تکلیفون رسول موسیٰ علیہ السلام تا فبرعه اللہ نو بچو ساتو اللہ غا مما قالوا داغنا چې دی ورپسې وکانا عند الله وجيها او هغه د الله دربار کې مخاوريزه پینروبه یا ایه الذین امنو اے ایمانوالو اتقوا الله همیشه یره کوي د الله تعالی نه وقولو قولا سدیدا او وای وینا حقا او وای وینا برابر د شرع سره یصلح لكم اعمالکم نو صلاحیت بواچی استاسو په عملونو کې یا قبول بکی عملونو استاسو یصلح لكم اعمالکم قبول بکی عملونو استاسو او یغفر لكم ذنوبکم او ببخی تاسو د گناهونو استاسو او من یطع الله ورسوله او سوک چې تابعداری کوي د الله او رسول داغه فقط فاز فوز عظیما نو یقینا کامیاب شو په کامیابی لویا ان عرضنا الامانه یقینا پیش کومه امانت علی السماوات والارض والجبال پاسمانونو پزمکا بغرونو پا بین ان يحملنها ناغي انکار کو د خیانت کولو نه باغې کې دا سیم ویل شي چې فا بین ان يحملنها ناغي ځان بچ کو د خیانت کولو نه باغې کې واشفق منها او یری دل د خیانت داغینا وحملها الانسان او خیانت کو پک انسان انه کان ظلوما جهولا یقینا دې دا انسان ډیر لوی ظالم ډیر لوی جاهل لیعذب الله المنافقین عاقبت دا چې عذاب بور کی الله منافقان او سروت او المنافقات او منافقان او خذتا والمشركين والمشركان صلوات والمشركات والمشركان خذتا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او توفيق ده توبه ورقي الله ايمان والا صلو ايمان والا زنان اوتا وكان الله غفور الرحيم او دي الله دير بخنك انك مهربان